jest gotowy jak sportowiec na zawody. Tyle czasu na treningi, przeznaczenie bez swobody. Lat, miesięcy, dni, godzin, minut, sekund, ty. Jesteś jak my, ja to ty, ty to ja. Cały skład, cały świat, super zajebisty brat. Ekstra rozmiar, super wymiar, wszystkim znana ta zadyma. Nikt nie zmusza, nikt nie trzyma, nikt nie szydzi, nikt nie zżyna. Zadyma! Jedna wielka rodzina, w język krwi, wspólne łzy. Jedna miłość, jeden dym, jeden czyn, jeden rym, jeden podmuch, jeden styl. To obla, animaniak, trudny dzieciak, skurwysyn. Czarny koń, lub outsider, zawodowo jak Street Fighter. Nie mam pierwszego dana, chociaż nieźle walę w matę, bo ulicznym stylem wielu frajerów pobiłem. Wygrywałem przed czasem, chociaż nieraz się męczyłem. Zdobyłem kilkanaście tytułów i medali. Teraz pora, by o kliku wszyscy opowiadali. Słuchali, oceniali, w rytm bitu się bujali. Puszczali to w kółko, bawili razem z nami. Jak na balu pojebani lub na dysce z dresiarzami. Nie pomyl nas czasami, bo różnica między nami. Gramy! Wschodnie czy zachodnie rusza, kartonowe wytłoczki mają cały syf wygłuszać. Moc Ensonika, to gówno cię zatyka, nie porażam, mimo to nie moja taktyka. Zazdrościsz ASR-a, Jerry za samplera, to klasyka mistrzowanie, jakaś pozera czy ściema. Zrozumij, poczuj, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma. No to kto atakuje, dlaczego się kotuje, dlaczego nowe brzmienie twoje ucho wciąż katuje. Jeden klik, jeden trik, trzy oblicza, łączy w mig, Poznań żyje, tętno bije, nikt nie strzela, nikt nie ginie, trudny dzieciak, islam zatak. Kliku jak w rodzinie. Twarzy mówią, to przeminie. Jestem pewien, że nie zginie. Idą prędzej, przebije mnie, zabije. Tej liczby nie ominę. 132, tak liczę, więc tak zginę. Ścieżki, gadki słynne. Trudny dzieciak, PC Park. W mych żołnierzy cię owinę. Źleni flagę rozwinę. Życie z braćmi przepłynę tam, gdzie trzeba. Podłożę rymu minę. Całe życie plutonu do bieranka. Do teraz ludzie mówią, demoralizująca przebieranka. Osobowości ściema, niczym dolców bańka. Mafia niebołoska, japońska, ani ruska bańka wstańka. Szukasz sensacji. Południowe centrum park. Dozgonna ekipa tej samej oblanacji. Kupa śmiechu i muzycznej akcji. Nie wygniemy nigdy, dobrze wiesz, że nie masz racji. Ulicznym słowem zwana mur społecznych dywagacji. W ciągłej metalizacji, południowo-centralny. Parkany, zielenią osłaniany, smury me przesłany. Siłą ognia jestem wspierany. Dzień, fifla, glon i sykuś, syk, syk. Prosty, uliczny, luta, fuj, klik. Zjednoczony Poznań. Tyle zobowiązań, doznań, ulicznych powiązań. Jak to woli, PCP jak to chce. Nie mów nie, tylko nabikane i chuj. Będzie luta w chuj, luta w chuj. To ja, Mewi Mięta, jestem podzielony. 132, podwojony, płomieniem rozpalony i nieugaszony. Tak jak i mój brat, Cene, Ćwiflak, Animania. Pytasz kto to? Cene oko, WRE, maniakalni debiutanci. Liście wzruszeni, od nienawiści do jednej miłości jedna klika. Wierna, niezmienna ekipa, uliczna mowa niczym brudna robota. Południowe centrum, park, opak swem bata. Arpalca, szawata, mają, nieważna ocena. Szerego człowieka bluzga i ściema. Moja mata, wasza strata, najlepsza obrona. Mój brata, kilka osób, jeden cel, a my maniak, PAPWL. Prawdziwej sceny przekazem, zmienione dzielnice jedynym obrazem. 132 wypełnia krok w moim składzie. Z dnia na dzień, kto z kim przystaje, tym płomieniem zostaje. Nie zapodaje, reprezentuje, liście postaci tekstu ujmuje. Flikwek moim drugim odbiciem, PC Park nowym obliczem. I moje miasto złą sławą owiane, zgodny ze zwyczajem. Może do dobrej gry złą minę. Kolejny człowiek znany świata, nazywaj godzinę. Jak będzie trzeba, rzekę przepłynę. Rozpędzam czarny chmur kurtynę. Blask otacza mą roślinę, ze mną żyje, ze mną zginie. Odkrywając nieznane, odnajduję, gdy jest szukane i zapomniane. Lam za odbicie lustrzane, przesłane przez sen. Tak to ten, obla PWN plus N. I co jestem? Przez korzenie posam kwiat. Dexpy, ja PC Park, bez jeny menu świat. Prawdy, fakt, dużo wart. Wschodnie czy zachodnie wciska start. Poznańskie granie na pierwszym planie. Chcesz czy nie, tak też zostanie. Poznań rataje, kto z kim przystaje, blask nacji doznaje. 132 toną wszystkie blaski. Dla potrzeby zmieniam i wybieram maski. Korekcja zdarzenia, obla albo wynik podwojenia. Lazy Enemania, wrócę parku na zawsze do końca istnienia. Tak ma być, luta w chuj, klik, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj, luta w chuj,